aanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,99. Lidl, u verdient het. 538 Nieuws. 10 uur. Bij een ernstig auto-ongeluk vannacht in Kesteren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 zijn er naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Gelderland. Door nog onbekende oorzaak kwamen 2 auto's met elkaar in botsing. De klap was zo groot dat het motorblok van een van de auto's op de weg belandde. We zijn voorzichtiger met het boeken van vakanties door de oorlog in Iran. Normaal is zo'n 80% al geboekt, maar dat ligt nu lager, zegt reisbranchevereniging ANVR. Mensen die wel hebben geboekt kiezen vooral voor landen in Europa, maar ook Curaçao en Kaapverdië zijn in trek. Azië laten we links liggen. De politie zoekt getuigen van de explosie gisteravond laat bij het Israëlcentrum in het Gelderse Nijkerk. De ontploffing was bij het hek en er raakte niemand gewond. De schade bleef beperkt. Er is nog geen verdachte opgepakt. Vorige maand waren er ook explosies bij Joodse gebouwen in Amsterdam en Rotterdam. En de 4 astronauten van de Artemis 2-missie zijn halverwege hun reis naar de maan en het gaat volgens NASA allemaal goed. De afstand is meer dan 400.000 kilometer en als het goed is maken ze een rondje om de maan. In totaal zitten ze 10 dagen in de capsule en vrijdag keren ze terug op aarde. Er zijn wolkenvelden en in het zuidoosten valt af en toe wat regen. Vanmiddag is het droog met wolkenvelden en wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538. Ja, even kijken naar het verkeer. Het is druk op de A8 Zaandam, Amsterdam van de brug over de Zaan 15. A27 Gorkum-Utrecht van Nieuwegein 12. En de A76 richting Duitsland 12 minuten vertraging. Hadden jullie last van files, jongens? Nee, het was heerlijk rustig. Ging allemaal goed, hè? Ja. Ja, ja. Koen Groeneveld en Adi van der Zwan van de Club. Het zometeen hier in de huis op Duizend. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Kokosbrood. Al 70 jaar vezelrijk en legendarisch lekker. Maak ook jouw paasontbijt legendarisch. Met kokosbrood. Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. Kokosbrood. Maak ook jouw paasontbijt legendarisch lekker. Met kokosbrood. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Dit was Noah's eerste duik zonder op zijn buik te landen. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op Lendl.nl. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Lindo Duval. Even knallen! Even, ja, het hele weekend even knallen. Het is de House Top 1000 met Outwork Electro. Radio 538. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. It can get you moving, moving on time. Electro, electro is the new style. Jackie and James, see them moving to the baseline. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. On time, electro, electro, make you feel fine. Open your mind, feel it from the inside. Heartbeat on time, electro, electro is the rhythm. Michael and James, they can't get no better. I hit the floor, see them grooving to the baseline. Funkin' on time, electro, electro is the new style. Funkin' on time, electro, electro, make you feel fine. Open your mind, feel it from the inside. Thank you. again. Get you moving, moving on time. Electro, electro is the new style. Jackie and Jane, see them moving to the baseline. Funkin' on time. Electro, electro, make you feel fine. Open your mind, feel it, feel it from the inside. Funkin' on time. Electro, electro, make you feel fine. Open your mind, feel it, feel it from the inside. Bah, bah, bah, bah, bah, bah. Dit is de 538 House Top 1000. Top 1000. 538. 741. Studio. Lindo is mijn naam, maar laten we vooral even applaus voor Koen Groeneveld en Addy van der Zwam van de Club. Hey! Goedemorgen. Goed dat jullie er zijn hier. Het is leuk, want jullie kwamen eigenlijk binnenlopen precies onder dat liedje van Hightech. Ja. Dat hebben jullie ook gedaan volgens mij, toch? Ja, klopt. Ja, dat was wel een van onze grotere klappers. En eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit op welk moment jullie zouden binnenkomen. jullie hebben de meeste noteringen in de House Top 1000. Bijna, nou, dat is vooraf ook inderdaad. En gisteren heb ik ze geteld en ik kwam er ergens rond de 17 uit. Het zijn er 17. Ja, normaal. Echt gek. Normaal, hè? Nou. Voor de mensen die denken, wacht even, Clubheads ken ik, maar wat heb je dan allemaal meer gedaan? Hightech? Tracks voor DJ Jean hebben we geproduceerd. Oh ja, Jean natuurlijk. Ja. De Ultimate Seduction, weet ik niet of hij erin staat. Maar... Ja, zeker wel. Ja. Oh. Nou ja, die Filterfunk hoorde ik een uurtje geleden voorbij komen. Onder de naam Greenfield zag ik er 3 voorbij komen. Ja. Oh ja, welke projectje van ons. En Itty Bitty Boozy Woozy. Tempo Fiesta, dan heb ik nog een Itty Bitty Boozy Woozy. En Gradesky Pumped Up Funk. Nou, kijk eens aan. Ja, zo gaat dat zijn ze ongeveer. Ja. Zo gaat het hard, hè? Ja, gaat het heel snel met de noteringen. Ja. Hey, en veel mensen die het leuk vinden dat jullie er zijn. Ik zie al iemand die meteen begint over de... Welke herinneringen hebben jullie nog aan Club Warehouse en de Maddox in Vlaardingen? Oei. Zo! Ja, dat is onze hometown. Ah, ja. Goeie dus daar waren we, als we door het land heen gingen, gingen we vaak daarna nog daarheen. En dan liep het heel vaak fout af. Dus, ja, dat was gezellig. Dan kwam je buiten als het weer licht was. Pas. Ja, zoiets. Ja. Ik ken het. Nou, leuk. Goed dat jullie er zijn. We gaan lekker die House Top 1000 door chasen. Als je denkt, ik wil toch even wat inspreken of wat vragen aan de clubwets, laat het vooral weten in de app van 538. Avicii en Nicky Romero, I Could Be The One, op nummer 740. Dit is 538 met de House Top 1000. The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. as his grand red carpet rolls out on the side they stand, worshipping you like a god and like a goddess. Somehow, you remain modest. Flashbulbs pop, paparazzi goes wild. With amazing grace, you walk and smile. They answer to your beck and call. You're flawless, after all. Overqualified for the position your dreams see fruition. Premier class on a higher plane. Everyone wants to know your name. Just like perfection. Needs no correction. Like no other. Absolutely. Just like perfection. Needs no correction. Like no other. Absolutely flawless. Flawless. Flawlessly flawless. Like perfection. Like no other. Flawless. Like perfection. Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Like perfection. Like no other. Flawless. Perfection. Like no other, flawless, absolutely flawless. It's like perfection, perfection, perfection, perfection, perfection, perfection, perfection. Like no other, absolutely flawless. The Ones, 739 alweer. 538 presents House Top 1000. Ook nog eens meegepakt door George Michael. Maar eigenlijk, volgens mij, het staat 2007, jullie weten het al, dat is veel eerder tot dit. Zo, goede vraag, zeg. Het origineel van Flawless. Ja, langer geleden al. Ja, dat is, volgens mij is dat Gary's Gang uit... Dat ging zo, dat ging zo. Ja, ja, ja. Maar, ja, lang geleden. Je hoort Koen Groeneveld, Arie van der Zwan van de Clubheads. En hoe lang zijn jullie al artiesten, vraagt Jeffrey. Dat is een mooie vraag. Dat is een hele goede vraag, ja. En als je dan artiest bent, denken wij... Dat is dan vanaf het moment dat je je eerste plaat released. En dat was 1990. Dus? 36 jaar, hé. Eemig. Oh, een heel leven geleden. En daarvoor begon het bij de Bond van Doorstarters. Klopt. Als we dan toch teruggaan in de tijd. Ja, de megamixjes maken. Knippen, plakken. In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zijntijd voor de Bond van Doorstarters. Toch dat, hè? Ja, was het? De Doorstarters. Misschien dat je nu zegt, waar gaat het over? Dit was, we hebben het echt al over eindjaren. Eindjaren 80. 87. En dan kon je dan, als luisteraar kon je iets insturen, een mixje insturen. En dat werd dan gedraaid op donderdagavond op de radio. Ja, geweldig, hè? Ja. Mooi dat jullie hier zijn. 17 keer in de House Top 1000. Wat is de allerbeste? Oeh. Ja, moeten we dat zelf zeggen? Allemaal, nee. Ja, nee. Degene die het hoogst heeft. Hey, ja, dat, ja. Ja. Ultimate Seduction dan, denk ik, of niet? Is dat de hoogste? Nou, ja. Die staat er volgens mij niet in, of wel? Wel waar, dat kan toch niet? Als dat niet is, maken we er nu een top 1001 van. Ja. Dat kan niet anders. Of je verwisselt eentje uit de top 10. Ja, dat kan ook. Heb je ook een vraag voor de Clubheads? Laat het vooral weten via de app van 5 jaar. Spreek ook even wat in als je wil voor de House Top 1000. En geniet mee, net als wij dat hier doen met nummer 738, Calvin Rotain, Push Me to the Limit. Come on. Yeah. Come on. Yeah. Come on. Yeah. Come on. Yeah. Come on. Push me to the limit. Don't you ever stop. Play my game. 537. Starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Is it all you need to feel this heat? To feel like everything's all that you dreamed? Is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn. So feel this heat, so feel like everything's all that you dreamed. And is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn. Years and Years, Sunlight. 538, The House Top 1000. Top 1000. We hebben echt grote dancehelden in de studio. Koen Groeneveld, Arie van der Zwan van de Clubheads en van al die andere acts. Ja. Jij zei dit, nog even, we zijn 18 keer in de lijst eigenlijk. Ja, ik was gisteren vergeten de Ultimate Seduction mee te tellen. Ja, die inderdaad. En, jullie hadden er ook 17. Ja. Dus dat betekent dat jullie er één als niet van ons hadden aangezien. Of helemaal niet aan gedacht hadden. En wij zitten namelijk ook met een stukje rap in Bingo Players Get Up Rattle. Ja, kijk. Dus dat? Ja, dat bedoel ik. Maar dan is het 17,5 dan. Zullen we dat gewoon zeggen? 17,5. Ja, ik ben er weer. Ja, 17,5 klinkt goed. Ik vind het mooi. Sowieso, ik heb een hele goede vragen voor jullie. Dus denk daar goed over na. Bijvoorbeeld, zijn jullie jaloers op andere artiesten? Bijvoorbeeld een nummer dat je het liefste zelf zou hebben gereleased, maar dat van een ander was. Laten we daar even op ingaan zo dadelijk. Ja. In het vervolg van de House Top 1000. Ook Mato Grosso komt eraan met Thunder op 736. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Nu bij Coolblue. Korting op Miele stofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Nu, later en altijd. Bij schade wil je snel door met ondernemen. Dat kan met duurzaam schadeherstel voor bedrijven door het herstelnetwerk van ASR.

Narcotic Thrust and I Like It. 538 presents The House Top 1000. Dit is wel genieten voor ons hier bij 538. Van jou hopelijk als luisteraar ook. De 1000 beste house tracks ooit gemaakt in de House Top 1000. En dit gaat nog door tot de zon weer ondergaat, weer opkomt, weer ondergaat, nog een keer opkomt en dan nog een keer ondergaat. Dus eigenlijk maandagavond, dan zijn we er. In de studio Koen en Annie van de Clubhead. Yes. Er kwam een vraag van Rogier, die zegt: welk nummer zouden jullie gewild hebben dat je had gemaakt? Dus een andere track waarvan je zegt: oh, ik had echt dat ik die terug had gepakt. Ja, dat zijn er best veel, maar bij mij bovenaan horen, denk ik dan Let It Be van de Beatles. Die had je misschien helemaal goed, joh. Voor de royalties, denk ik. Nee, maar ook, het is een geweldige plaat, ja. Ja, en jij, Koen? Nou, ik moest er even over nadenken, want er zijn er best wel veel, denk ik. Want ja muziek, kom op. Een van mijn favoriete nummers aller tijden is A View to a Kill van Duran Duran. Oeh. En als ik daar nou een stukje productie van had kunnen doen, ja, dat had leuk geweest. Ja, gaaf. Een bonte team, ja, ook, toch? Ja, zeker. Oh, wat goed. Lachen, zeg. Ik zie hier ook, ik weet niet of ik deze hardop moet zeggen, Koen, maar ken je Le Freak in Tilburg nog en De Zaak? Oeh. Daar waar je uiteindelijke moeder van je dochter tegen het lijf liep. Heel belangrijk. Uit een schimmig verleden. Dat zegt, ja, nee, dat klopt. Ronald zegt het. Ja, nou, mijn dochter zit nu ook te kijken via de app. Dus Tilburg, ja. Ja, ja. Mooi toch? Keep on club hopping. Kijk, heel mooi. Jij treedt dan wel op, Koen, toch? Het hele jaar door. Ja, Clubheads is eigenlijk altijd blijven bestaan. En sinds begin jaren 10, zeg maar, is er weer zo'n 90's revival ontstaan. En die er nog steeds is. En Adi heeft het een tijdje gedaan. En die is toen in 2014 volgens mij bij Ace High gestopt. Heb ik het overgenomen. En sindsdien de laatste 11, 12 jaar... 30, 40, soms wel 50 optredens in een jaar nog wel. Lekker. En dan jij doet dan de administratie van alles? Ja. Adi stuurt de facturen. Oh ja, heel goed. Ja, dat is ook heel belangrijk. Dit is de House Top 1000 met de Clubheads in de studio. Klocks komt eraan. En nu Bizarre Inc. En dit is die hele grote hit van ze. 734, I'm Gonna Get You. Yo, DJ, pump this party. What? You know you're gonna be mine. beste house tracks aller tijden. It's all about love. The House Top 1000. 538-733. In de House Top 1000. Deze track is eigenlijk een heel bijzonder verhaal, want Ramon en Theo, dat zijn toch, Koen en Ali, dit zijn toch? Ja. Wat gingen ze hier dan doen ineens? Ja, even een uitstapje maken. Maar dat is ook de enige plaat, hoor. Ja, dit is een ontzettend goede track. Ik wist niet dat dit Ramon en Theo van Charlie Lone Nascimento en Theo waren. Ja. Het is A Wet Summer Night uit 93 op nummer 732. En zometeen gaan we even op standje Sensation Black. Ah, gezellig. Het zijn de Koen en Arnie van de Clubheads. Die blijven jullie lekker tot 12 uur, toch of niet? Ja, gezellig. Heel gezellig. Hartstikke goed. history in the making. The House Top 1000. Het was echt heel lekker. Die hardstyle kwam op in die tijd. Ja. Nou, nu is dit geen hardstyle meer. Maar het was wel een beetje in die periode dat het begon op te komen. Ja. Lekker stevig. Ja. Sensation Black, denk ik, was dit. Weet je nog wel? Je had Sensation White, hebben iedereen wit. En dan had je een versie in black. En dat ging een stukje harder allemaal. Ja, dat was wel. Ik heb net gecheckt. Dat was 2003. Kijk aan. Ja. Ik denk dat ik het toen was bij Sensation Black. Ik heb dat één keer gedaan. Dus dit gaan we niet meer doen. Zometeen meer House Top 1000. Ook meer Clubheads. Let's go. Zometeen meer House Top 1000. Radio 538. Hard aan het werk en toch geldtekort aan het einde van deze maand? Dat kan iedereen overkomen. Bij Geldfit kun je terecht voor al je vragen en zorgen over geld. Zo kan iemand met je meekijken hoe jij je achterstanden kan oplossen en krijg je weer overzicht. Of doe de potjescheck en kijk of je geld laat liggen. Stel jouw vragen makkelijk via telefoon of WhatsApp, gratis en anoniem, ook na kantooruren. Ga nu naar geldfit.nl voor meer grip op je geld. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel.